tare tristă ești, iubito, tu. Te cunosc degeaba, spui că nu. Mă privești așa cu teamă rece, ca o zi de iarnă tare tristă ești, iubito, tu. Mă privești așa cu teamă rece, ca o zi de iarnă tare tristă ești, iubito, tu. Nu te îndepărta de inima mea, vreau să văd din nou zâmbetul tău. Aș îmbrățișa chiar și umbra ta, în cerașul meu tu rămâi mereu. Voie poate ți-am greșit, nu găsesc cuvântul potrivit. Dacă ai vreo supărare, pune-mă la încercare. Fără voie poate ți-am greșit. Dacă ai vreo supărare, pune-mă la încercare. Fără voie poate ți-am greșit. Nu te îndepărta de inima mea, vreau să văd din nou zâmbetul tău. Aș îmbrățișa chiar și umbra ta, în cerașul meu tu rămâi mereu. Amândoi cu lacrimi pe obraz, cioburi de iubire au rămas. Și aceeași întrebare, cine e de vină oare? Amândoi cu lacrimi pe obraz. Și aceeași întrebare, cine e de vină oare? Amândoi cu lacrimi pe obraz. Nu te îndepărta de inima mea, vreau să văd din nou zâmbetul tău. Aș îmbrățișa chiar și umbra ta, în cerașul meu tu rămâi mereu. Te-am iubit și te iubesc mereu, și am să fiu cu tine când ți-e greu. Nu te gândi nici o clipă că nu te fac fericită. Te-am iubit și te iubesc mereu. Nu te gândi nici o clipă că nu te fac fericită. Te-am iubit și te iubesc mereu. Nu te îndepărta de inima mea, vreau să văd din nou zâmbetul tău. Aș îmbrățișa chiar și umbra ta, în cerașul meu tu rămâi mereu.